Книга «Числа», розділ 18. І промовив Господь до Аарона: «Ти сам і твої сини, і батьківський дім твій з тобою відповідатиме за провину проти святині та й за переступи щодо вашого священства. І братів твоїх із коліна Леві, з покоління батька твого, ти також допустиш із собою до святині, щоб були вони при тобі і услуговували тобі, коли ти і сини твої з тобою будете перед наметом свідоцтва. Нехай пильнують службу коло тебе і коло всього намету. До посуду ж святині і до жертовника нехай не приступають, щоб не вмерли вони, ні вони, ані ви. Вони будуть при тобі і пильнуватимуть служби при наметі зборів у всякій роботі в наметі. Сторонній же не сміє наближатися до вас. Ви доглядатимете святиню і жартовник, щоб не було вже більше гніву на синів Ізраїля. Я взяв братів ваших левітів з-поміж синів Ізраїля. Вони передані вам як дар для Господа, щоб виконувати роботу при наметі зборів. Ти ж і сини твої з тобою пильнуватимете ваше священство в усьому, що належить до жертовника і усередині за завісою. Як дар передаю вам службу священства. Хто ж чужий наблизиться, буде покараний смертю». Далі Господь промовив до Аарона: «Ось я передаю тобі догляд за моїми жертвами возношення. Усе, що посвячують сини Ізраїля, даю я тобі як правну частку і твоїм синам як віковічне право. Ось що буде твоє з найсвятіших дарів. З усіх жертв, усі їхні приносини, на всяку офіру, на всяку жертву за гріх і на всяку жертву за провину, що їх вони приносять мені, як найсвятіші дари, будуть вони тобі і твоїм синам. У пресвятому місці споживатимеш їх. Усі чоловічої статі їстимуть їх. Вони будуть святими для вас. І воно буде твоє. Возношення колихальних жертв синів Ізраїля – даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою, як віковічне право. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе найліпше з олії, все найліпше з вина і зерна, їхні первоплоди, що приносять їх Господові, даю тобі їх. Первоплоди з усього, що родить їхня земля, і що вони принесуть Господові, твої будуть. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе посвячене в Ізраїлі твоє буде. Усе первородне від усякого тіла, що принесуть Господові, чи то людина, чи скотина, твоє буде. Тільки первородна дитина мусить бути викуплена. І первородне від нечистої скотини – мусить бути викуплене. Ти візьмеш за них викуп від одного місяця життя їхнього. 5 шеклів срібла, за твоєю оцінкою, по шеклеві святині, по 20 гер у шеклі. Первістка ж корови або вівці, або кози не викуповуватимеш. Вони бо посвячені. Кров'ю їхньою окропиш жертовник, а тук їхній пустиш димом, як вогнену жертву, на приємний запах Господові. М'ясо їхнє буде твоє, як колихальна груднина, так і права лопатка буде твоє. Усі жертви возношення святих речей, що їх сини Ізраїля возносять Господові, даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою у віковічне право. Союз цей непорушний, вічний перед Господом з тобою, а через тебе і з твоїм потомством. І сказав Господь Ааронові: не матимеш у їхній землі ніякого спадкоємства, і частки тобі не буде між ними. Я – твоя частка і твоє спадкоємство серед синів Ізраїля. Ось я дав синам Леві у спадщину всі десятини Ізраїля за службу, що вони служать її при наметі зборів. І таким робом сини Ізраїля не приступатимуть більш до намету зборів, щоб не взяти їм гріха на душу і не вмерти. Самі левіти нехай служать службу. Вони нехай несуть за те відповідальність. Це установа віковічна у ваших поколіннях. А серед синів Ізраїля вони не матимуть спадщини, бо дав я левітам у спадщину десятину синів Ізраїля, що вони возносять на жертву Господові. Ось чому сказав я їм, що між синами Ізраїля вони не матимуть ніякого спадкоємства. Далі Господь промовив до Мойсея: скажеш левітам і повідаєш їм: коли візьмете від синів Ізраїля десятини, що я вам дав від них як вашу спадщину, то принесете з них жертву возношення Господові, десятину від десятини. І зарахується вам жертва вашого возношення так, якби було це зерно з току чи вино з точила. Таким робом і ви теж вознесете Господові жертву возношення від усіх ваших десятин, що їх берете від синів Ізраїля. І як возношення Господнє дасте Ааронові, священникові. Від усього, що вам припаде, вознесете всяке возношення Господові, тобто з усього, що найкраще, щоб його посвятити. І скажеш їм: коли возноситимете що найкраще з десятини, то порахується вам, левітам, як прибуток із току і як прибуток з виноградного точила. Вам можна буде його їсти у всякому місці, вам самим та домам вашим, бо це вам плата за службу в наметі зборів. За того не буде на вас жодної провини. Ви не осквернете тим святих дарів і не вмрете, коли тільки віддасте з того, що найкраще.